Kız çocuğu olsa bir nasıl evlattı. Kız çocuğu olsa ne olur böyle? Kız çocuğu da ergen oldu mu, erkeği onunla bir yerde kalmak haram olur muhtemelen böyle. Hele miras veriliyor mesela, nüfusa geçiriyor böyle, miras da veriyor. Bu tamamen daha tehlikeli muhtemelen böyle. Mesela mutlaka olan bir vardır varisi. Yoksa bir çocukları, karışı vardır, amca olsun şun bunlar vardır, vardır varisleri. Onun hakkında miras da böyle. Yani İslam'da evlat diye bir şey yok muhtemelen böyle. Yetim bakmak sevaptır. Yetim bakar, evlat diye değil muhtemelen böyle. Bakar böyle. Yani evlat da kalsın böyle olursa, erkek aldın mesela, tamam erkeğe tabi erkek, fark etmiyor. Ama erkek çocuğu ergen oldu mu, hanımına haram muhtemelen böyle. Şimdi üstüne gelelim inşallah muhteremler. Siz o anneleriniz, hatun erdan hüküm ve havatik minel rıdaati. Velham biliyor, size süt anneleriniz, süt veren, hatun minel erdan hüküm, süt anneleri ve havatik minel rıdaati, süt kardeşler. Bir kadından kimse emerse, hepsi ona çocuk olur muhterem, süt oğlu. Yani biri kadından. Tabii zamanla değişir, farklı zaman olur mesela. Biri 3 sene önce ölmüş, emmiş, biri 2 sene önce ölmüş, emmiş. Fark etmiyor muhtemelen böyle. Bir kadından o kadının kendi çocukları dahil o kadar kim süt emmişse o böyle karışımlar böyle. Hazreti Hamza şehit olunca Uhud'da onun bir kızı vardı muhtemelen böyle. Garip kaldı. Peygamber dedi ki, ya Resulallah bunu alsan dedi böyle. Amcasının kızı almak da caiz oluyor böyle. Alsan mı dediler. Amcası ben süt kardeşim buyurdu muhtemelen. Süt kardeşim buyurdu böyle. Süt kardeşim buyurdu böyle. Yani süt kardeşim kızı alamıyor muhtemelen böyle. Rıza'nın nesimi haram olan rıza ile haram olur muhtemelen. Yani bir insan soyacağı kimle haramsa süt de anne oluyor böyle. Yani süt anne, süt baba, süt nide, süt kardeş, süt yeğen, süt torun, süt dayı, teyze gidiyor bundan muhtemelen. Aynı gidiyor bundan muhtemelen böyle. Sütten çok büyük karışıma gelir sütten böyle. Peygamberimizde var mı süt annesi muhteremler? Var peygamber muhterem böyle. Bir doğru annesi Hazreti Amine Validemiz emzirdi. Sonra ikincisi Süveybe vardı. Süveybe Hazretleri. Hazretleri Süveybe. Bu Ebu Leyb'in kölesi, icaresiydi. Peygamberimiz biliyorsun ana kadar yetim kaldı. Babası Şam dönüşünde Medine'ye vefat etti. Tabii Peygamberimiz yetim olarak dünyaya geldi. Ebu Leyb amcası. Abla ile kardeşler. Tabii o zaman ne yapıyor? Abla büyüktü. Ebu Leheb'ten. Tabi bir abisinin eşi Hazreti Emine dul kaldı, hamile kaldı diye acıdı bunlar hep böyle. Bir gün sabah erkenden bu Süveybe kölesi, o da emzikliymiş ama çocuk varmış onda böyle. Haber alıyor ki hamile doğurmuş bir erkek çocuk diye böyle. Çok sevinmiş bu kadar. Yani yetim dünyaya geldiği için yani bu gerçekten acı biraz muhtemelen böyle. Hangi kadının başına gelirse böyle muhtemelen böyle. Mesela kurumuz ölür de hamile kalır. Mesela günümüz duyuyor mesela şehit oluyor. Allah hepsi rahmet eylesin inşallah. Değil mesela işte hanımı işte 3 aylık hamile, 5 aylık hamile mi diyor mesela böyle. Yani kadınlar için bu çok zor bir doğum muhtemelen böyle. Babası doğurmak böyle. Tabii çok zor doğurmak. Hazreti Amir de böyle doğurduğu için Hazreti Süveybe çok seviniyor. Koşarak gidiyor efendisine, Ebu Leheb'in kölesi. Ya Seyyidi, ya Seyyidi, efendim diyor. Ya efendim diyor, sana müjde, tuğum aleyke, sana müjde vermeye geldim diyor. Ne oldu merak ediyor. Ablan diyor, oğlu oldu diyor. Babası ablam, atmasana. Ablan oğlu oldu böyle diyor. Böyle. O da sevindi ona çok Ebu Leheb'in terimde. Çok sevindi böyle. Elhamdülillah kurtulmuş diye böyle. Çok sevindi. Git ona süt ver dedi muhtemelen böyle. Git ona süt ver dedi böyle. Ya süt anne. Bir köle

yüzü neyse artık bir yüz böyle. Artık yüzüne bakamıyor o da şeyi. Artık olmuş artık böyle. Sabredelim ben buna diye böyle. Şimdi sabah oluyor. Bir hanımı, hoca efendi diyor şimdi buna. Senin de kim bu yakınların diyor. Yani kimlere görüneyim mahremini, kimlere görünmeyeyim. Bunu da bileyim diyor. Aman diyor, bana görme, kime görürsen diyor. Lillahi Fatiha.